قیام حق جبی غازیان بادی ویم سلام پا اتلان بادی چی رو رغنو کی اوسی گی همیش دسی باتر و سربازان بادی قیام حق جبی غازیان بادی ویم سلام پا اتلان بادی چیغرو رغنو کی اوسی گی همیش دسی باتر و سربازان بادی رب دی جوان دی لری هم دسی زمین غاڑی نڑی کی چی قانون اسلامی جوان دی لری هم داس زنی وڑی نڑی کی چی قانون اسلامی اللہ دی ورکڑی توفیق ناورتا حیدر لری داس تکڑا شزنی لبکڑا ما تا دکھ منانو پا دی ویم سلام پا اتلانو پاندی چیغرو رغنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندی قیام حق جبی غازیانو باندی ویم سلام پا اتلانو باندی چیغرو رغنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندین ددی جبهی د شجاعت خبری ڈک د اخلاص او صداقت خبری لرو بر باندی خوری واری دی هم د غیرت او د همت خبری کلو افتخار قربانیانو باندی ویم سلام پا اتلانو باندی چی غرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندی قیام حق جبی غازیانو باندی ویم سلام پا اتلانو باندی چی غرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندی تدوی قائد خو حکمت یار یادی گی دنوڑو غروز پسالار یادی گی هر یو غلیم چی ورنو یرا کمی پا تاریخ نوکی نامدار یادی گی قیامت بجوڑ کلی بغر بیانو باندی ویم سلام پا آتلانو باندی چیغرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندی قیام حق جبی غازیانو باندی ویم سلام پا اتلانو باندی چیغرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باترو سربازانو باندی مجاہدنو کی وحدت پیدا کڑی رور ولی منا محبت پیدا کڑی نصری تل رب تا حمد دعا کڑی دوی تر منز شفقت پیدا کڑی جڑبا توفان وی ظالمانو باندی ویم سلام پا اتلانو باندی چی غرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باتور و سربازانو باندیم قیام حق جبهی غازیانو باندیم ویم سلام پا اتلانو باندیم چی غرور غنو کی اوسی گی همیش دسی باتور و سربازانو باندیم دسی باتور و سربازانو باندیم.